Rec Play, concurs de maquetes d'IB3 Ràdio. Hey, això és el Rec Play, concurs de maquetes d'IB3 Ràdio, segona edició, premiarà la creativitat en català. El manco 3 cançons en català, vos podeu informar a musicaib.cat, musicaib.cat. Així ho han fet, per exemple, Bing Bang Pallasso. Aquí tenim dos dels seus components, en Joan Toni, com estàs? Com estàs, va bé. I n'Albert. Bones. Direm bones. Bones. Bing Bang Pallasso, anem a veure. Això és un grup trampa, perquè... Que, sí que és Albert, mem, com és això? Bing Bang Pallasso. És un grup nou, però a la vegada és un grup que ja existia i a la vegada és com un projecte al marge de l'equilibrist. No sé, explicau-me una mica. Sí, això és trampa, com dius, no? Però trampa bona, en sí, positiu. Sí, sana, diguéssim, sí. No, que ningú s'assusti. No, això va ser un com moments de transició musical que mos va sortir per aquí, sobretot en Joan Toni, que sempre té el cap que li vull. Mos va pegar la vena de Shoegaze i varen decidir, ostres, hem de fer una cosa així. I va sortir fa un parell d'anys, 2007, una cosa així, més o manco. I com que després vàrem engegar un altre projecte, ho vàrem deixar arraconat per diversos motius, i vàrem deixar com uns moments, uns petits moments de Shoegaze. I això és el que vàrem reflectir en el nostre MySpace, el moment Shoegaze. Per tant, la gent que ho pugui conèixer, per ventura ho conèixer amb aquest nom. Agafar aquest nom per utilitzar-ho, per presentar-se un concurs, no mos agradava, si deia, no? El moment Shoegaze quedava com a, fins i tot... No li posarem qualificatiu. Però... I en Joan Toni rondava aquesta idea de pallasso, no sé què... Mirar-se les sabates tot el dia, no? Sí, no. No, va, vull dir, MySpace és correcte, no? Vull dir que el que volíem era reflectir el que era aquella història, no? Que era moments xoguers abans de formar altres bandes o altres històries. I Bing Bang Pallasso era el nom que ens volíem posar abans i que no vàrem posar, no? I ara sí. I ara ha estat el moment. I ara sí, i sonen així... Yeah. Així sonen Bing Bang Pallasso, un projecte dels mateixos integrants que l'Equilibrist, o en aquest cas sou manco... Sí, els han convençut. Sí. Sí, perquè un dels motius pels quals no vàrem engegar això era falta de personal, no? Ara que hi ha tant d'atur. Però sabeu que ara vàrem dir, mira, ens presentam i què feim? Vendreu? I sí, i vinga, i al final sí. Que tot serà... necessita una cultura, no? Vull dir, entendre les coses, perquè de tot d'una, això gaire és per això una música mal mesclada, no? Per qui no ho entén, és una música mal mesclada, no? Se sent sabó, no se sent sa bateria, això no val res, no? I va més enllà, no? És una cultura de fa molt d'anys que no és una cosa que surt ara, no? I clar, i els músics ho han d'entendre, ho han de paupar, no? I en el final, si te quedes en el que és l'essència de Xoguer, pues, acceptes, no? Joan Toni, hauràs de mirar-te les sabates ara, quan sí, cantis. Això sempre, en totes les bandes. Perquè tu ja tens un com se diu en castellà, tables, no? Sí. I ja mirant el públic, un poc provocar, i tu, ara si fas xoguells és mirar-te cap avall i com a tímid. Home, això té una explicació lògica, no? Perquè era perquè els músics duien moltíssim de pedals i tenien que estar controlant, no?, tot el temps quin pedal tenien que topillar en el moment adequat, i a més, clar, va crear com una estètica, no? Aquesta estètica se va ampliar, no només a la música xoguer, sinó que ho han fet altres bandes que no fan xoguer, i tots amb aquestes guitarres penjades, no?, mirant sempre cap als peus, i ja suposo que d'una timidesa que en un començament és grup, no?, acaba amb una estètica ja formada, no? I ara aquest grup Bing Bang Pallasso, com ho compaginareu? És a dir, voleu donar-li molta canya a Bing Bang Pallasso, la mateixa que l'Equilibrist, les dues coses, com vos gestionareu aquesta multicreativitat? Hombre, la idea és provar, veurem això, com funciona, no? Tenim algunes amistats que desitjaven fins i tot que féssim alguna cosa, i també com a resposta en aquests petits seguidors, pues, no sé, també és com un present per ells. Però en principi nosaltres tenim molt clar que el nostre projecte estable, que més o menys activitat tindrà, però sempre estarà allà, és l'Equilibrist, això és aquesta base. Que el concurs funciona, que va bé la cosa, que veiem que a la gent li agrada, perquè no segui sempre l'Equilibrist, i a moments que nosaltres desitgem i moments que se presenti l'ocasió, amollem aquest projecte o en difusem sorpreses. Sempre que anunciar l'Equilibrist i tocar amb els altres. Sempre que els músics estiguin d'acord, ja està, no passa res. Si ets la mateixa banda, així com el Centromàtic tenen el Son Sant Gabriel, no? Sempre que la mateixa banda estigui disposada, això és més fàcil. Ara, dur bandes paral·leles i diferents músics, això és molt difícil, molt. I podríeu arribar a fer un cartell doble? Sí. L'Equilibrist i... Esperen que no. Seria un poc avorrit. Esperen que no, però bé. No, el moment xoguéis, que ara seria el Bing Bang Pallasso, no? Hauria d'entrar dins un cartell i fos una miqueta diferent, de gent que sap pel que va escoltar, no? Anem a escoltar aquestes cançons noves que heu portat aquí. Anem a escoltar una més, que hi ha ganes, una cançó més de Bing Bang Pallasso. Així sonen Bing Bang Pallasso, el, podríem dir el projecte shoegaze dels components de l'Equilibrist, però no hi cap això dins l'Equilibrist? És el que no hi cap dins l'Equilibrist o és simplement una cosa diferent? Perdona que insistesqui en això, eh? Però és que ho sou els mateixos. No puc jugar a la ficció de... grup. Sí, no, això és perquè sona molt bé també això, però no hi cap dins l'Equilibri, voleu separar-ho? Ja per l'estil ja se diferencia, per sí, si sal, no? I després hi ha temes que són previs a l'Equilibri, fins i tot, vull dir que, no sé. De totes maneres, quan vàrem fer l'Equilibri tenim una idea que era molt clara, no? I és que quan toquem, normalment has de d'un tècnic de so, no? I nosaltres no disposàvem d'aquest tècnic de so. Si no tens una sèrie de concerts marcats, no el pots contractar i dir no, vine avui o vine demà, no, és impossible. Llavors, clar, en moment això que se... fa necessari. Bing Bang Pallasso necessitava un tècnic expressament per aquest estil, no? Uh-huh. Perquè si no, la música podia sonar a pop de tota la vida. Val? Llavors, clar, els nivells s'han de mesclar també en directe i necessita que t'entengui el tècnic, no? Uh-huh. En canvi, l'Equilibri no té aquest problema. M'ho dona igual. Mescla com vulguis, que també mateix sonarem igual, no? Uh-huh. I... Més o manco, eh? Més o manco. Posant-nos a ser dolenta, que per exemple, jo què sé, que no has jurat que hi hagi en això del concurs de maquetes, no entengui bé aquesta proposta, o no arribeu a la final, o què passa amb tot aquest material? Aquesta era la meva pregunta, vull dir, sobretot, que perquè està molt bé, també. Uh-huh. Vull dir, no hi podria, si ara aquest projecte no tira cap endavant, no hi podria cabre dins l'Equilibrist? O és impossible, això? I amb aquesta ja no torna a fer ningú. No tornarà a insistir, no? jo crec que, a més, estem experimentant canvis en l'Equilibrist i no van per aquí, precisament, no? Cap on van? Cap... van cap a aspectes, fins i tot diria, com a dicotòmics. És a dir, un seguia en la mateixa línia i un altre, o no, la mateixa línia, o no, i un altre, per aventura, una mica més tranquil, fins i tot, també amb aires folk, podríem dir. Uh-huh. Per això és primíssim mundial. Està bé, gràcies. Però així sí que se podria separar molt bé. Sí que es un podrien, projecte de l'altre, sí. Clarament serien dos projectes molt diferenciats. Sí, sí, sí. Sí, per aventura, inconscientment, ho fem per diferenciar-nos. Uh-huh. Si l'estil de música separés, que no farien dos grups diferents, no? Uh-huh. Dir, això està clar, a nosaltres m'agraden molts estils diferents i no hi cap tot dins el mateix grup. Val? I no m'ho queda més remei que fer-ho així. Uh-huh. Molt bé, molt bé, molt bé. I bé... Encara que l'Equilibris té aquell punt d'això, guys, no? Vull dir que té aquell punt... Ah, sí? Ai, aquí tornem. Ah, sí? Molt en el final, vull dir, els compositors el mateix, saps? Però a la llarga, clar, ha de diferenciar. Els sons no són els mateixos sons l'un que de l'altre. Molt bé, molt bé. Ni se miren els peus, tampoc. Tampoc. No. L'Equilibris. L'Equilibris no vol mirar els peus. No? Bé, qualque moment. Qualque moment. Sí, però és esporàdic. De dir, molt bé. Sí. No m'ho preocupa gaire del que pugui passar, no? No, la veritat és que no. Continuem fent bodes, batejos i comunions i el que surti. No m'ho preocupa gaire. Molt bé. I vos podem trobar MySpace? Si cercant moments shoegaze, podem trobar Bing Bang Pallasso. Exactament. Seria el mateix, no? S'adreça és myspace.com/momentshoegaze amb una S. Sí, no mos interessa canviar perquè és que perdrien tots els contactes que tenim de fora i tot. Molt bé. I hem de dir que mos ha recordat la composició d'aquestes cançons, mos ha recordat a My Bloody Valentine. Yeah. My Bloody Valentine, un dels grups que deien que escoltant Bing Bang Pallasso mos ha recordat. Anem errats o anem bé? No. A més, és curiós que haguis posat aquest disc perquè en el moment que van posar el vinil, no?, per escoltar aquest disc, molt va semblar que estigui ratxat, no? No estan les revolucions com toca, una cosa està passant estranya, i clar, comparant aquest disc, que del 91, mm-hmm, 92, busques, amb un disc que sonava en aquell moment, clar, era estranyíssim, saps? Era una cosa horrorosa que només s'entenia si te posaves els auriculars. En canvi, en sota el teu gos forts no se podia entendre, no? I sí, mos encanta My Bloody Valentine, com amb altres bandes, no?, que ara, d'aquesta època i des New Gaze, no?, que se diu ara, no?, que han sortit noves bandes, i de fet hi ha un moviment que estic espantat, que no pensava que hauria en aquests moments. És vera, sí, sí. The Pains of Being Pure at Heart, i molta gent. Sí, molta està gent, com a de moda, sí, de fet, Formation, ara, no? Sí, és que... Ah, ho posarem de moda, ho posarem de moda. Que... Pareixia que anaves a dir qualque grup, no? Tu, ara mateix no. Hi ha un grup que a mi m'agradaria reivindicar d'això, veus, que és Mecromina, uh-huh, que ha estat un grup sempre que de segona, que no se t'ha fet mai massa cas suficient, no? I hi ha un disc que se diu La muntanya més alta del mundo, que és molt xoguès i està mesclat amb molt bon gust, no? Uh-huh. I és un disc que val la pena escoltar. I els vostres moments xoguells, aquest projecte Bing Bang Pallasso, ara mateix és com una primícia que m'heu portat aquí. O ja teniu algun concert a la vista? No, de moment és primícia. Sí. Vam fer un intent fa uns anys a Sa Pobla. Sí, a Sa Pobla, a Sa Penya Artística. Van cridar el meu germà. I... Sí. Va. Els músics que mos cridaven que, clar, el seu germà estava per Barcelona, de venir i tal, per què no muntem això, i per anar a tocar a qualque banda i tal. Vinga, i ho hem provat, no? I ho hem provat i hem fet dos concerts. O un i mig. El seu germà és en Pau David Beach. M'ha sortit aquesta rima ara. Quin poeta. Tremendo. Ja està. Ja està, i amb això ara en volem escoltar un altre més. Bing Bang Pallasso, molta sort. Gràcies. Moltes gràcies per haver estat aquí. I que, no sé, si no, que no ho deixeu, això, eh? De Bing Bang Pallasso, no ho deixeu. Estar allà. No ho deixeu. D'acord. Ahí estarà. Moltes gràcies. Vinga. Salut. Adéu.